أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. محترم arkadaşlar, geçen haftaki dersimizde Kafirun suresini tanımaya çalışmıştık. Orada Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını anlamaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki dersimizde de kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 108. sırasına yerleştirilmiş, Mekke'de nazil olmuş Kur'an satırıyla bir satırlık bir sure olan Kevser suresi ile karşı karşıyayız. İnşallah bu surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediği meramını, mesajını hep beraber anlamaya çalışacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman edeceğiz Allah'ın istediği biçimde. Sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürme gayreti içine gireceğiz. Yani hayatımızı bu sureyle düzenlenmesi gereken hayatımızın bölümünü, o bölümünü inşallah bu sureyle düzenlemeye çalışacağız. Kevser suresi, hayatını Allah için yaşayan, Allah'ın istediği biçimde yaşayan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ve onun şahsında aynen onun gibi Müslümanca bir hayat yaşayan peygamber yolunun yolcularına dünya ve ukbada Rabbimizin lütfedeceği nimetlerini ve Allah'ın bu nimetlerine karşılık Peygamber Efendimizin ve onun yolunun yolcularına şükür ifadesi olarak kullukta bulunmaları gerektiğini anlatan bir sure. Yani nimet şükür ilişkisini en güzel bir biçimde Kur'an ayarlayan, bize takdim eden bir sure. Resul-i Ekrem Efendimizin hayatını Allah için yaşadığı için, bir de onun yolunun yolcuları hayatlarını Allah için yaşadıkları için onların hayatlarının bereketlendirildiğini, Peygamber Efendimizin şanının, namının, adının yüceltildiğini, yükseltildiğini ve ona ebter diyen, onun için ebterlik bekleyen, yani Peygamber Efendimiz'e düşmanlık yapan, onun dinine, onun davasına, onun yoluna kin ve gayız besleyen, düşmanlık besleyen, Peygamber Efendimiz'in davasının silinip gitmesi için sağ eden, Peygamber Efendimizin yolunun, Peygamber Efendimizin sünnetinin ve uygulamalarının yok olup gitmesini dileyen, unutulup gitmesini dileyen, tarihe karışıp gitmesini dileyen tüm kafirlerin, tüm müşriklerin, tüm zalimlerin bizzat kendilerinin ebter olduğunu, ebter olacağını, yani onların dinlerinin, onların sistemlerinin, onların yasalarının, onların düşüncelerinin ve fikirlerinin silinip gideceğini, tarihe karışıp gideceğini, buna karşılık hayatını Allah için yaşayan Peygamber Efendimizin ve onun yolunun yolcularının dinlerinin, yollarının, sistemlerinin, hayat programlarının gün be gün artarak gönüllerde makes bulacağını, hüsnü kabul göreceğini anlatan bir sureyle karşı karşıyayız. Surenin adı, surenin ilk ayetinde geçen Kevser kelimesinden alınmıştır. Kevser suresi, Sure Mekki'dir. Demin de ifade ettiğim gibi Mekke'de nazil olmuştur. Kafirun suresinin gelişiyle Mekke müşrikleri Peygamber Efendimizle uzlaşma ümitlerini kaybedince, artık onunla böyle bir koalisyon ümitlerini yitirince, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere onun çevresindeki bir avuç Müslümana karşı işkencelerini, terörlerini, baskılarını had safhaya çıkarmışlar. İşte onların işkenceleri, onların zulümleri altında bunalmış Müslümanlara ve Peygamber Efendimiz'e böyle bir destek oluşturmak üzere, bir teselli yapmak üzere işte Rabbimiz bu sureyi göndermiş. Demin de ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim'de en kısa sure, yani Kur'an satırıyla bir satırlık bir sure, ama surelerin kısalığı uzunluğu konusunda söz sahibi Allah olduğuna göre neden böyle kısa olmuş, neden az olmuş diye bir soru abestir. Rabbimiz böyle kısacık cümlelerle, belki bir satırlık bir sureyle dağlar kadar manayı ortaya koyma gücüne sahiptir. Allah böyle buyurmuştur, suresini böyle kısaca indirmiştir diyoruz. Bu konuda soru sormanın abesliğine inanıyoruz. Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnedinde Hazreti Enes Efendimiz'den şöyle bir rivayet var. Allah'ın Resulü bir gün bizim aramızdayken hafif bir uykuya daldı. Sonra uyanınca gülümsemeye başladı. İçimizden birisi soru verdi. Neden güldünüz ey Allah'ın Resulü? Sizi güldüren nedir diye. Allah'ın Resulü buyurdu ki az evvel Rabbim bana bir sure indirdi dedi ve besmele çekerek Kevser suresini başından sonuna kadar okudu der Enes radıyallahu anh hazretleri. Sonra dönüp bize dedi ki Kevser nedir bilir misiniz? Biz dedi ki Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Siz buyurun ya Resulallah, Kevser'in ne olduğunu siz anlatın dedik. Ve Allah'ın Resulü şöyle buyurdu diyor Hazreti Enes. Kevser aziz ve celil olan Rabbimin cennette bana lütfettiği bir havuzdur, bir ırmaktır ki onun suyu baldan tatlıdır, sütten beyazdır, kardan daha soğuktur. Onun kapları gökteki yıldızlar kadardır. Ümmetim gelip ondan içecekler ama kimileri ümmetimden kimileri ondan içmek için yaklaşırken yaka paça tutulacak, siz bundan içemezsiniz diye o havuzdan uzaklaştırılacak diyor Allah'ın Resulü. Onu biraz sonra inşallah söyleyeceğim. Demek ki sure Mekke'de gelmiştir. Mekki bir suredir. Ve müşriklerin Peygamber Efendimiz'e zaman zaman ebter deyişleri ve Peygamber Efendimiz'e işkenceleri, zulümleri, iftiraları gerçekten Peygamber Efendimiz'i çok çok üzüyordu. Allah'ın Resulü çok üzülüyordu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in tüm çevresi ona düşman kesilmişti. Tüm toplum onun davetinin önünü kesmek için sağ etmeye başlamıştı. Tüm yakınları, tüm akrabaları ondan desteğini çekmişti. Böyle bir ortamda yapayalnız kalmış Peygamberimizin davasının başarıya ulaşması adeta imkansız gibi görülüyordu. O dinin, o davanın toplumda maya tutması, hüsnü kabul görmesi adeta imkansız gibiydi. Bir de bu arada üstelik iki evladını da peş peşe kaybetmişti Peygamberimiz. Müşrikler çevresindeki akrabaları onu teselli etmesi gereken yerde Muhammed ebter oldu. Muhammed'in soyu kesildi, zürriyeti kesildi. Artık bunun davası da, dini de, yolu da toplumda ilgi görmeyecek, hüsnü kabul görmeyecek gibi bayram edişleri karşısında Allah'ın Resulü gerçekten çok çok üzülmüştü. Zaman zaman böyle durumlarda Peygamber Efendimiz'e hitaben Kur'an-ı Kerim'de kimi ayetlerin geldiğini ve Peygamber Efendimiz'i teselli ettiğini görüyoruz. Mesela Duha suresinde bir ayet gelmişti. Allah orada şöyle diyordu: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى وَلَسَوْفَ يُعْضِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Peygamberim sen üzülme, sen endişe etme, her bir ahir senin için uladan daha hayırlı olacaktır. Her bir gelecek senin için bir öncekinden daha hayırlı olacaktır. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Yani her bir gelecek gün, her bir gelecek yıl, her bir gelecek konu, her bir gelecek olay senin için bir önceki günden, bir önceki saatten, bir önceki yıldan, bir önceki haftadan daha hayırlı olacaktır diye Peygamber Efendimiz'i Rabbimiz teselli ediyordu. Nasıl hayırlı olacaktı? Peygamber olmadan önceki dönemine nazaran şimdi peygamberlik dönemin senin için daha hayırlıdır. Dün peygamber değildin, şimdi peygamber oldun. Bir son senin için bir öncekinden hayırlıdır. Mekke'deki dönemine karşılık Medine'ye hicret etmen senin için daha hayırlıdır. Medine'deki dönemine karşılık Medine'de devlet kurduğun dönem senin hakkında daha hayırlı olacaktır. Sonra Mekke'yi fethetmen Medine'deki dönemine karşılık daha hayırlı olacaktır. Sonra Mekke'de, Suudi Arabistan'da, tüm Suudi Arabistan'ın Müslümanlaşmasını görmen senin için daha hayırlı olacaktır. Sonra vefatın hayatından daha hayırlı olacak. Sonra cennete ulaşman, sonra makam-ı mahmuda ulaşman. Yani her bir gelecek saniye, her bir gelecek saat, her bir gelecek gün, her bir gelecek hafta, yıl, ay neyse bir öncekinden senin için daha hayırlı olacaktır. Sakın üzülme. Bu kafirlerin, bu müşriklerin iftiraları karşısında sakın moralini bozma diye Peygamber Efendimiz'i özel böyle teselli etmek üzere Kur'an'da kimi ayetlerin geldiğini görüyoruz. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ diyordu mesela İnşirah suresi. Peygamberim senin zikrini, senin şanını yücelttik diyordu. Yani seni dinde temel yaptık peygamberim. Seni kendi adımla birlikte andım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Rabbimiz peygamberimizin adını kendi ismine izafe edivermiş. Namazda biz peygamberimize de salavat getiririz. Yeryüzünde bütün insanlar, bütün Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e salavat getirir. Bırakın insanları, Allah ve melekleri de peygamberimize salavat getirmektedir. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Allah ve melekleri peygambere salat eder. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey Müslümanlar, öyleyse siz de ona salatu selam getirin. Ey peygamberim, biz senin adını, biz senin şanını yücelttik. Yani seni dinde temel odak nokta yaptık. Sensiz Müslüman olunmaz dedik. Öyle değil mi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demedikçe bir adam, sadece la ilahe illallah dese bu adam Müslüman olamıyor. Sadece Allah'a inanan bir kişi Müslüman olamıyor, peygamberimize de iman etmedikçe. Öyleyse ey peygamberim, seni dinde temel odak nokta yaptık. Ya da hangi konu gündeme gelirse gelsin, sensiz anlaşılamaz hale getirdik, sensiz yaşanamaz hale getirdik. Öyle. Şu anda bakın, hangi konuyu gündeme getirirseniz getirin, zikir mi, fikir mi, tesbih mi, tehlil mi, namaz mı, oruç mu, haç mı, zekat mı, cuma mı, hutbe mi, nikah mı, talak mı, hangi konuyu gündeme getirirseniz getirin, peygambersiz anlamanız mümkün değil, peygamberin uygulamasını ortaya koymadan onu uygulamanız mümkün değil. Dinde temel odak nokta yapmıştır Rabbimiz peygamberimizi. Neyse, konumuz onlar değil, o ayetler, o sureler geldiği zaman inşallah o sureleri de birlikte tanımaya çalışacağız Allah izin verirse. Burada şunu demek istedim: Peygamber Efendimiz müşriklerin hücumları, saldırıları, zulümleri, yalanlamaları, dışlamaları karşısında üzüldüğü zaman, çevresindeki Müslümanlar da ümit inkisarına uğradıkları zaman, işte zaman zaman Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de özellikle onu onore etmek için, onu teselli etmek için böyle ayetler böyle sureler gönderdiğini biliyoruz. Yine rivayet ediliyor ki As bin Vail, Peygamber Efendimizin oğlu Abdullah'ın vefatıyla bu Ebter demişti veya Ebu Cehil dedi bunu veya Ebu Leheb dedi veya bir başkası dedi, fark etmez. Peygamber Efendimizin oğlu vefat edince bu Ebter oldu, bunun zürriyeti kesildi. Artık bunun yolu da davası da kesinlikle kabul görmeyecek, hüsnü kabul görmeyecek diye bayram ettiler de bu sure onlara cevap olarak geldi de deniyor. Çünkü biz biliyoruz ki Peygamberimizin şerefi evladıyla değil, evladının şerefi Peygamberimizledir. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de Maun suresinden sonra ve Kafirun suresinden önceye yerleştirilen bu sure, bu sureler arasında bize şöyle bir de ilişki kuruyor anlıyoruz. Maun suresindeki cimriliğe mukabil burada Hayr-ı Kesir anlatılıyor. Maun suresindeki namazsızlığa, münafıkların ve kafirlerin namazsızlığına mukabil burada namaza devam anlatılıyor. Oradaki riyaya mukabil, yani gösterişe mukabil, burada Allah için, Rabbin için namaz kıl, Rabbin için kurban kes, yani hayatını Allah için yaşa deniliyor. Bu iki sure arasında da böyle bir sureler arasında da böyle bir ilişkinin kurulduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bakın, kim ki hayatını Allah için yaşarsa, bu surede anlatıldığı biçimde malı ve canı konusunda, zamanı konusunda Allah'ı söz sahibi kabul eder ve hayatını Allah için yaşarsa, bugün ona da insanlar ebter diyecekler. Mesela bir adam bedeni konusunda Allah'ı söz sahibi kabul eder, bedenini Allah'a kulluğa hasreder, Allah'ın istediği biçimde kulluk yapmaya karar verirse, bugün de insanlar ona ebter diyecekler. Ya da malı konusunda bir adam Allah'ı söz sahibi kabul eder, yani malla ilişkisini Allah'ın istediği biçimde ayarlar, yani malını o malın, o mülkün sahibinin yolunda bolca harcamaya kalkarsa, cimrilik yapmaz, fakirlikten korkmaz, mal mülk Allah'ındır deyip o konuda Allah'ı söz sahibi kabul edip malını mülkünü bolca Allah yolunda harcamaya kalkarsa, bugün de ona ebter diyecekler. Bunun sonu güdük. Bu adam olmaz. Bunun sonu iflas. Yakında bu adamın nasıl iflas ettiğini, nasıl sıfırı tükettiğini göreceksiniz diyecekler. Bugün de insanlar ona ebter diyecekler. Veya zamanı konusunda Allah'ı söz sahibi kabul eder. Mesela zamanını Allah'ın istediği biçimde değerlendirir. Ayet öğrenmek için, hadis öğrenmek için, Kur'an'ı ve sünneti tanımak için ya da hasta ziyareti yapmak için ya da bir Müslüman kardeşine ayet ve hadis duyurmak, emri bil maruf yapmak, nehyi anil münker yapmak için bugün bir Müslüman dükkanını 3 gün 5 gün kapatıverse bunun sonu iflas diyecekler. Bu adam olmaz, bu ebter, bu güdük. Göreceksiniz, bu adam bu gidişle sıfırı tüketecek. Yakında gümbür gümbür düşüp gittiğini, yıkılıp gittiğini göreceksiniz diyecekler. Ona da ebter diyecekler. Veya mesela tüm zamanı Allah'a kulluğa hasreder, Allah için bir hayat yaşar, insanları razı etmeye vaktiniz kalmazsa, mesela müşterinin cebindekini, müşterinin kasasındakini, kesesindekini kendi cebinize aktarma adına müşteri karşısında tabasbus ve riya içine girmezseniz, yani iki büklüm eğilip müşterinin elini eteğini öpmeye kalkmazsanız, sadece Allah için şahsiyetinizi korursanız, yine size ebter diyecekler. Bu gidişle iflas eder. Vallahi kimse bundan mal almaz. Kimse bundan mal almaz. Bu adam yakında iflas eder. Bu ebterdir diyecekler. Bu güdüktür diyecekler. Bunun sonu iflas diyecekler. Bunun sonu yok diyecekler. Mesela faiz alma imkanınız varken, faizli bir alışverişe girip çok para kazanma imkanınız varken, bir ticaret var karşınızda ama faiz kokusu var. Siz, size çok fazla para kazandırması düşünülebilen böyle bir alışverişten sırf Allah korkusundan dolayı, faiz kokusundan dolayı vazgeçiverseniz, enayi bu be. Bu kadar parayı tepti, milyarları tepti. Bunun aklı yok. Bu ebter, bu güdük, bunun sonu yok diyecekler. Geçenlerde bir arkadaş, geçen derslerimizden birisinde de galiba söylemiştim ama yeri gelmişken bir daha söyleyelim. Bir arkadaşa düzenin kanunlarına göre 5 milyar mı 6 milyar mı miras düşüyordu. Düzenin kanunlarına göre. Ama Allah'ın kanunlarına göre, yani İslam'a göre, İslam yasalarına göre, İslam'ın miras hukukuna göre o arkadaşa, o akrabasından şer'an miras düşmüyordu. Şimdi bu arkadaş, bu para bana helal değildir, bu bana haramdır diye düzenin kanunlarına göre kendisine intikal eden 5-6 milyarlık mirası şöyle elinin tersiyle itiverdi de bütün çevresi deli dediler. Aklı yok bunun be, deli bu. Bu adam ebter, bunun sonu yok. Bu gidişle adam olamaz. Kesinlikle bu gidişle bu ne müdür olabilir, ne genel müdür olabilir, ne bakan olabilir, bir muhtar bile olamaz, zengin bile olamaz, bu adam evlenemez, bu adam adam olmaz, bu adam olamaz diyecekler. İşte Peygamber Efendimiz'e nasıl öyle demişlerse, bugün siz de aynen onun yaptığını yapın, aynen, yani malınızda, canınızda, ailenizde, sahip olduğunuz şeylerinizde ve zamanınızda Allah'ı etkili ve yetkili bilir, Allah'a kulluğa karar verir, Allah'ın istediği biçimde bir hayat yaşarsanız, tüm çevrenizin şirklerinden, küfürlerinden, inkarlarından, ilhatlarından hicret eder, yalnız kalırsanız, yani çevrenizin desteğini kaybederseniz, çünkü Peygamberimiz toplumundan ayrıldı, inanç olarak ayrıldı, amel olarak ayrıldı, kılık kıyafet noktasında ayrıldı, sofra anlayışında ayrıldı, kazanma harcama anlayışında ayrıldı, infak anlayışında ayrıldı, ikram anlayışında ayrıldı, hayata bakışta ayrıldı, her şeyde, her konuda toplumun şirkinden, küfründen, toplumun anlayışından, toplumun dininden ve toplumun yapılanmasından ayrılınca Peygamberimiz desteğini kaybetti toplumunun. Dediler ki bu ebter. Bu toplumunun desteğini kaybetti. Bu akrabalarının desteğini kaybetti. Bu ebter, bunun sonu güdük, bu adam olmaz. Bunun davası kesinlikle başarıya ulaşmaz. Bu yakında iflas edecek, tükenecek, sıfırı tüketecek dediler. Ama Allah dedi ki Kevser. İnsanlar ebter dedi, Allah da Kevser dedi. Vallahi ikisinden birini tercih edeceğiz. Ya Allah'ın dediğini tercih edeceğiz, Kevser'e razı olacağız, toplumu filan kazımadan bir hayat yaşayacağız. Yani tüm insanlar desteğini bizden çekseler de, tüm insanların gözünde sıfıra insek de, yine Allah'ın dediği hayatı tercih edeceğiz. Yine Allah'ın istediği biçimde bir hayat yaşayacağız. İnsanlar her ne kadar ebter deseler de, Allah da Kevser diyor diyecek. Evet, bugün insanlar böyle bir hayat yaşarsanız ebter diyecekler. Mesela teşvik kredisi almazsanız, çok para kazandıracağını bildiğiniz halde teşvik kredisi almazsanız, içinde faiz var diye, veya elinizin altında yığınlarla kadın kız var diyelim, konum itibariyle, makam itibariyle onların namusu size teslim edilmiş, siz şer'an caiz değildir diye nikahın ötesindeki gayrimeşru bir konuma uzanmıyorsanız enayi diyecekler. Ağzının tadını bilmiyor enayi. Veya haram diye kimi dünya zevklerinizden istinkaf ediverseniz, kimi dünya zevklerinden uzaklaşıverseniz ağzının tadını bilmiyor bu enayi. Sofrasında içki de bulundurmuyor. Allah bilir ya, ömründe hiç iki kadeh de almamıştır bu enayi. Ağzının tadını bilmez diyecekler. Varsın desinler, insanlar ebter diyecek ama Allah da Kevser diyecek. İşte Peygamber Efendimiz böyle bir hayat yaşadığı için ona ebter dediler ve bu sure nazil oldu. İşte baştan sona bu konuyu anlatan bir sureyle karşı karşıyayız. Biraz uzun mu oldu mukaddime? Neyse, olsun bakalım. Bu kısa mukaddimeden sonra, uzun mu kısa mı neyse, bu mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya çalışalım. İnna a'tayna kel kevfer. Peygamberim, biz sana Kevser'i verdik. Kevser kelimesi hayrı kesir anlamına geliyor. Çok hayır demektir bunun manası. Biz sana sınırsız boyutta hem dünyevi hem de uhrevi hayırlar verdik, nimetler verdik peygamberim. Bu konuda Kevser kelimesi üzerinde uzunca söz edilmiş. İnşallah şöyle kısa bir özet yapayım. Nedir bu Kevser? Ne anlama geliyor bu Kevser? İnşallah bunun üzerinde şöyle kısa bir özet yapalım. Demin de ifade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı. Kevser ya mahşer yerinde bir havuzdur veya cennette bir ırmaktır, cennette bir havuzdur. Demin okudum hadisi. Suyu baldan tatlıdır, sütten beyazdır, kardan da soğuktur. Bir kere içen kişi ebediyen susuzluk duymayacak diyor Allah'ın Resulü. O havuzun ya da o ırmağın kapları gökteki yıldızlar gibidir. Hatta Ayşe annemiz diyor ki Kevser ırmağının gümbürtüsünü, akışının sesini duymak isteyen şu iki parmağını kulaklarına götürsün diyor. Buyurun bir dinleyin. Güldür, güldür akıp gider. Allah içmeyi nasip etsin inşallah hepimize. Şimdi bakın ümmetim o Kevser ırmağından ya da Kevser havuzundan içecek diyor Peygamberimiz. Demin de ifade ettim ama kimileri de içmek için yaklaşacak, yaka paça tutulacak, oradan uzaklaştırılacak. Ben ağlayarak Rabbime dua edeceğim. Diyeceğim ki ya Rabbi onlar da ümmetimdi, onlar da benim ümmetimdi. Neden engellendi, neden içmesine engel olundu diye dua edeceğim, yalvaracağım. Allah bana buyuracak ki evet o da ümmetindi, onlar da ümmetindendi ama ey peygamberim sen bilmezsin ki senden sonra yolunu onlar ne hale getirdiler. Sen bilmezsin ey peygamberim senin dinini nasıl bozdular, senin yolunu nasıl bozdular, senin haberin yok ey peygamberim. Senin kılık kıyafet anlayışını, kimlere nasıl peşkeş çektiklerini, senin hukukunu kimlere nasıl sattıklarını, senin alfabeni nasıl çöpe attıklarını, senin alfabeyin yerine nasıl başkalarının alfabesini kullandıklarını, senin hukukunun yerine nasıl başkalarının hukuklarını ikame ettiklerini, senin yolundan nasıl gerisin geriye döndüklerini sen bilmiyorsun ey peygamberim. Evet onlar da senin ümmetinde ama senden sonra senin yolunu, senin dinini öyle bozdular, öyle tahrif ettiler ki, senin dinini öyle kalıplara döktüler ki, senin sünnetin önüne başkalarının sünnetini öyle geçirdiler ki, senin sünnetini bırakıp başkalarının sünnetlerini, başkalarının hayatlarını öyle araştırıp incelediler ki, senin kitabının önüne başkalarının kitaplarını öylesine geçirdiler ki, senin kitabını öğrenmeden önce başkalarının kitaplarını öğrenmeye, okumaya öyle yöneldiler ki, bunların senin yolunla da, senin dininle de, senin sünnetinle de uzak ve yakından hiçbir ilgileri kalmadı ey peygamberim. Evet, bunlar da senin ümmetinde ama senden sonra bunların ne yaptığını sen bilmezsin denecek bana diyecek Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Allah korusun da yoksa yarın bizler de cennetliyiz, biz de cennetliyiz, biz de peygamber ümmetindeniz diye inşallah maşallah diye gittiğimiz kıyamet günü yarın biz de içmek için, istifade etmek için, kana kana içmek için koşarız da tam havuza doğru yaklaşırken birileri dur bakalım arkadaş hayrola bir durum mu var? Sen buradan içmeye layık değilsin diye yaka paça bizi o havuzdan uzaklaştırırlarsa, o Kevser ırmağından mahrum bırakırlarsa Allah için bunu bugünden bir düşünelim. Gerçekten oraya layık olanlardan mıyız? Oradan içecek insanlardan mıyız? Yoksa yaka paça oradan uzaklaştırılacak insanlardan mıyız? Bunu bugünden çok ciddi ciddi düşünmek zorundayız ve çaresini de bulmak zorundayız. Bunun için Allah'ın dininden haberdar olmak zorundayız. Bakın ne deniyor peygamberimize? Senin dinini ne hale getirdiler? Senin yolunu ne hale getirdiler? Sen bilmezsin ey peygamberim. Öyleyse bunun için Allah'ın dininden haberdar olmak zorundayız. Allah'ın kitabını tanımak zorundayız. Allah'ın peygamberinin sünnetini aynen muhafaza etmek zorundayız. Kitabı, dini, sünneti muhafaza etmek, müdafaa etmek zorundayız. Ama muhafaza edebilmek için, müdafaa edebilmek için de kitabı ve sünneti önce bir tanımak zorundayız. Tanınmayan bir şeyin müdafaa edilmesi tanınmayan bir şeyin muhafaza edilmesi mümkün değildir. Öyle değil mi? Demin işte Mahmut abi söyledi, birileri konuşuyor. Allah'ın günü Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kitabını bozuk para gibi harcıyor birileri. Biz farkında bile değiliz değil mi? Yani kitabı tanımıyoruz ki hangi ayete ters düştü bu adam, müdafaa edelim. Müddessirdekilere mi ters düştü? En'am'ı mı reddetmeye kalktı bu adam? Ya da Buhari'deki bir hadisi mi reddetmeye çalıştı? Müslim'deki bir hadisle mi alay etti? Veya işte bir hadis kitabındaki peygamberimizin bir uygulamasına mı ters düştü? Yani peygamberimizin sünnetini tanımalıyız ki onu koruyabilelim, muhafaza edebilelim, müdafaa edebilelim. Yani kitabı tanımak zorundayız, sünneti tanımak zorundayız, kitabın ve sünnetin fonksiyonlarını bilmek zorundayız. Sünnet ne için var bizim hayatımızda, kitap ne için var bizim hayatımızda, bunu bilmek zorundayız. Mesela bu sure bizim hayatımızın hangi yönünü düzenliyor, bunu bilmek zorundayız ki hayatımızı bu sureyle düzenleme imkanımız olsun, bu surenin fonksiyonunu unutmayacağız. Biz bugün pek çok şeyin fonksiyonunu ihmal etmiyoruz, unutmuyoruz. Mesela suyun fonksiyonunu unutmuyoruz. Su içilecek diyoruz, içiyoruz. Elmanın fonksiyonunu unutmuyoruz. Elma yenecek diyoruz, yiyoruz. Ateşin fonksiyonunu unutmuyoruz. Havanın, yağmurun, suyun fonksiyonunu unutmuyoruz. Kadının, erkeğin fonksiyonunu unutmuyoruz. Gözlüğün fonksiyonunu, kalemin fonksiyonunu unutmuyoruz. Mesela bugüne kadar gözlüğü eline alıp onunla yazmaya kalkan, kalemi de gözüne takıp onunla gözlük yerine görmeye çalışan gördünüz mü hiç? Ya da siz böyle yaptınız mı hiç? Yapmazsınız değil mi? Gözlüğün ne işe yaradığını, kalemin nerede kullanılması gerektiğini biliriz, unutmayız. Peki Kur'an'ın ve sünnetin fonksiyonunu, işte onları da bilmek zorundayız. Kur'an ne için var bizim hayatımızda? Allah korusun da bakıyoruz bugün insanlar Allah'ın kitabının fonksiyonunu unutuyorlar. Peygamber Efendimizin sünnetinin fonksiyonunu kaybediyorlar. İşte Allah diyecekmiş ki yarın peygamberimize, evet onlar da senin ümmetindi ey peygamberim ama senden sonra onlar senin dinini bozdular. Senin kitabını metruk bıraktılar. Senin kitabını fonksiyonunu unuttular. Fonksiyonunu değiştirdiler. Senin kitabını gizledi onlar. Senin kitabının ayetlerini gizledi onlar. Yani başkalarının ayetlerinin ikamesi adına, başkalarının yasalarının, başkalarının kanunlarının toplumda ikamesi adına senin kitabının ayetlerini gizlediler, kamufle ettiler, örttüler, örtbas ettiler, gündemden düşürdüler, toplumun gündemine getirmediler. Senin sünnetini de, senin onlara bıraktığın kitabın ayetlerini de onlar gizlediler. Yani üç kuruşluk menfaat elde etmek niyetiyle senin kitabını gizlediler. Yani onlar dini oyun ve oyuncak tuttular. Nasıl? Yani dünya öyle değer verdiler ki, dünyayı öyle kıbleleştirdiler ki, dünyayı kazanacağım diye dünyalarına verdikleri değeri dinlerine vermedikleri için dinlerinin temel kaynağı kitap ve sünnetle tanışma fırsatı bulamadılar. Yani dinlerini dünyalarına yamadılar, dinleri de gitti elden, dünyaları da gitti elden. Zaten bir toplum böyle yaparsa, yani dünyayı kıble edinir, para kazanmayı, dünyalık elde etmeyi kıble edinir, ona verdiği değeri dinine vermezse, Allah'ın kitabına, Peygamber Efendimizin sünnetine aynı değeri vermezse, yani dinini alır da dünyasına yamamaya kalkarsa bir toplum, dini de gider o toplumun, dünyası da gider. İşte Peygamber Efendimiz'e bunlar denecekmiş. Onlar dinlerini oyun ve oyuncak tuttular. Yani dinlerine değer vermediler. Dinlerinin temel kaynakları olan Kur'an'ı ve sünneti tanımaya yanaşmadılar. Ya da lehvi ve laibi din zannettiler. Bu da önemli. Yani işte televizyon ekranından öğrendiklerini din zannettiler. Takvim yaprağından okuduklarını din zannettiler. Gazeteden öğrendiklerini, hacıdan hocadan duyduklarını din zannettiler. Onunla amel etmeye kalktılar. Bu dinin temel kaynağı olan Kur'an'a ve sünnete gitmediler. Böylece oyunu, eğlenceyi din kabul ettiler. Din yerine koydular peygamberim. Ayetleri kullukta değil de Allah'ın kitabını, Allah'ın ayetlerini kullukta değil de başka şeylerde kullandılar. Allah korusun, bugün bakıyoruz Allah'ın kitabını kullukta değil de çok farklı yerlerde kullanıyoruz. Mesela işte nişanda, düğünde, ev mübareklenmesinde, dükkan açılışlarında ayetler kullanılıyor. Gidiyor adam dükkan açılışında okuyor, muhtevasını da gündeme getirmiyor. Sanki ev mübareklenmesinde, dükkan açılışında, lokanta açılışında veya Allah korusun nişanda, düğünde, bayramda okunan ayetler haline getirildi Kur'an. Veya adam diyor ki ben bu sureden doçent olurum diyor. Bu sure beni çok rahat doçent yapar diyor. Doçentliğine malzeme yapıyor Allah'ın ayetlerini. Veya adam diyor ki ben bu sureden çok rahat profesör olurum diyor. Yani o ayetleri anlamaya çalışmıyor. O ayetleri araştırıyor ama doktorasında ya da işte doçentliğinde malzeme olarak kullanıyor. O ayetleri yaşamıyor. O ayetlerin yaşanması için ciddi bir kavga vermiyor. O ayetleri topluma duyurma derdini içinde hissetmiyor. Sadece doçentliğinde, doktorasında ya da para kazanma noktasında bu sure benim işime yarar diyor. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kitabını, Allah korusun, insanlar burada da kullanıyorlar. Veya işte sülüstü, divandı, celiydi, işte duvarda görüyoruz bakın yazılar. Yani yazı türlerinin sergilenmesinde Allah'ın ayetlerini malzeme olarak kullanıyor kimileri. Alt alta yazıyor, üst üste yazıyor, bu divandır diyor, bu sülüstür diyor, bu yazı tipi, bu yazı sanatı şudur diyor. Sanki Allah'ın ayetlerini, Allah'ın ayetlerini, işte yazı modellerini, yazı türlerini sergilemekte malzeme olarak kullanıyor kimileri, Allah korusun. Veya medreselerde şu anda Allah korusun Kur'an-ı Kerim Arapçanın alıştırma kitabı. Müpteda mıdır, mazmum mudur, meksur mudur, işte merfu mudur, fiil midir, fail midir? Medreselerde şu anda Kur'an-ı Kerim Arapçanın alıştırma kitabı. Adam okuyor ayeti. Bakın çocuklar diyor burada inna gelmiş, bu işte şudur, atayna gelmiş, ke gelmiş, işte el kevser gelmiş, bu şunun için mansup olmuş. Şurada müptada olmuş, burada fiil olmuş, burada fail olmuş, hepsi bu. Ama bu ayetin muhtevasını ortaya koymuyor adam. Sanki Allah korusun Kur'an-ı Kerim Arapçanın alıştırma kitabı. Kimileri de Kur'an-ı Kerim'i böyle bir yerde kullanıyor. İşte diyecekmiş, ey peygamberim, senden sonra onlar senin kitabını nerelerde kullandılar? Senin dinini hangi kalıplara döktüler? Senin kitabını kullukta kullanmadılar. Hayatlarını senin kitabına sormadılar. Hayatlarını senin sünnetine sormadılar. Ya da hayatlarının bazı bölümlerini işte Kur'an kaynaklı, sünnet kaynaklı ama öteki bölümlerini başkalarının yasaları, başkalarının ayetleri kaynaklı yaşadılar. Böyle küfürle iman, böyle sarmaş dolaş şirket içinde bir hayat yaşadılar. Onun için bunlar buradan içmeye layık değiller. Kimileri de İşte haftada bir gün böyle ilgilendiler Kur'an'la, bir gün dinlediler. Mesela şu anda bizler. Eğer sadece bununla iktifa ediyorsanız, haftada bir gün benim anlattığım değil, karşınızda yüzdüğüm, ben şu anda yüzüyorum karşınızda, kulaç atıyorum. Siz oturuyorsunuz karşıya, siz oturun diyorum, rahatsız olmayın, altınıza sergiler de seriyorum, beni bir seyredin diyorum. Karşınızda bir yüzüyorum, yüzme gösterisinde bulunuyorum, kulaç atıyorum, batıyorum, çıkıyorum. İşte böylece yüzülür, haydi dağılın diyorum, siz gidiyorsunuz. Bir hafta sonra bir daha geliyorsunuz, oturun kardeşler aynı yere üstelik veya farklı evler fark etmiyor. Altınıza güzel minderler, sergiler, ben bir yüzeyim seyredin, böyle yıllarca yüzüyoruz. Siz seyrediyorsunuz, ben yüzüyorum. Böyle 60 sene de seyretseniz beni, vallahi de billahi de yüzme öğrenemezsiniz, mümkün değil. Yüzme öğrenmenin yolu Bismillah deyip siz de başlayacaksınız. Bu sureyi mesela hemen yarın birilerine duyurmaya başlayacaksınız. Anlayabildiğiniz kadarıyla o zaman havuza gitme hakkımız olur. Değilse sadece haftada bir gün böyle bir yüzücüyü, böyle bir dalgıcı seyretmekle de herhalde o havuza pek gidilemeyecek gibi. Vallahi iyi düşünelim, iyi karar verelim. Evet, onlar dinlerini bu hale getirdiler peygamberim. Demek ki arkadaşlar, buraya kadar şunu söyledim ben, Kevser kelimesinin bir manasını söyledim. O da neymiş? Cennette bir havuz ya da cennette bir ırmak. İşte Allah Peygamber Efendimiz'e ve onun şahsında bize onu lütfedecekmiş. Kevser kelimesinin bir başka manası da bütün dinlere üstün getirilen, bütün dinlere galip getirilen teslimiyet dini olan İslam dinidir deniyor. Yani peygamberim biz sana Kevser'i verdik derken Rabbimiz bütün dinlere üstün getirilen teslimiyet dini olan İslam dinini sana verdik diyor Rabbimiz. Veya Kevser kendisinden önceki bütün kitapları nesheden, kendisinden önceki bütün kitapların hükmünü kaldıran, kıyamete kadar hükmü baki olan, kıyamet sonrası da insanların kendisiyle yargılanacağı, sorgulanacağı, kabirde de insanların kendisiyle sorgulanacağı bu kitaptır, Kur'an'dır deniyor. Öyleyse peygamberim biz sana Kevser'i verdik derken Rabbimiz böyle bir kitap verdik sana diyor. Ya da kıyamete kadar devam edecek, kıyamete kadar bütün insanlığın problemlerini çözmeye devam edecek Peygamber Efendimizin sünnetidir deniyor Kevser. Öyleyse biz sana sünnet verdik peygamberim diyor Rabbimiz. Bir de bu hikmettir denmiş. Kevser hikmettir deniyor. Hani Bakara suresinde bir ayeti kerimesinde Allah buyuruyordu ki يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَف۪يرًا. Allah dilediğine hikmeti verir. Kime hikmet verilmişse ona hayrı kefir verilmiştir. Çok hayır verilmiştir. Hani sözlerimin başında Kevser kelimesinin anlamı da hayrı kefir, yani çok hayır demiştik ya, işte Peygamber Efendimiz'e ve onun şahsında ümmetine verilen hikmettir denmiş. Peki hikmet nedir? Bir iki cümle halinde söyleyeyim, muallakta bırakmayalım. Hikmet sözde ve fiilde isabettir deniyor. Sözde ve fiilde isabet. Yani bir adamın sözüyle fiili uygunsa, mutabıksa o hikmetli kişidir. Ama bir adam ki sözü güzel, sözü hoş ama hayatı sözüne uygun değilse, yani sözüyle hayatı birbirine uymuyorsa ona hikmetli kişi denmez. Mesela filozoflar var değil mi? Çok güzel söz söylerler. Çok tumturaklı böyle söz söylerler. Ama hayatlarına baksanız sözlerinin kokusunu bile göremezsiniz. Felsefeciler, filozoflar. Onlara hakim denmez, onlara hikmetli denmez. Hikmetli kim? Peygamberimiz. Sözüyle özü, sözüyle fiilleri birbirine uygun yaşamış Allah'ın Resulü, işte ona hikmet denir. Ya da hikmet, Kur'an'daki Allah'ın emir ve yasaklarının manasını, maksadını anlamaktır. O da fıkıhtır deniyor. Yani kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir deniyor. İşte Allah diyor ki inna a'tayna kel kevser, peygamberim sana Kevser'i verdik, sana hikmeti verdik. Hikmet, Kevser ilimdir denmiş. Kevser peygamber efendimize yarın kıyamet günü verilecek olan şefaati uzmadır denmiş, şefaattır denmiş. Yine Kevser peygamber efendimize cennette lütfedilecek makamı mahmuddur denmiş. Yine Kevser peygamber efendimizin metbularının çokluğudur, yani ümmetinin çokluğudur denmiş. Biz biliyoruz ki cennetin yarısından fazlasını İslam ümmeti dolduracak. Öyleyse ümmetinin çokluğudur deniyor. Ya da Kevser raf-u zikirdir deniyor. Yani Peygamber Efendimizin adının, şanının, şerefinin raf edilmesi, yüceltilmesidir deniyor. Veya ümmetinin alimlerinin çokluğudur deniyor. Veya Peygamber Efendimizin düşmanlarına galip getirilmesidir deniyor. Veya Kevser Peygamber Efendimizin hayattayken davasının galibiyetini görmesidir deniyor. Her neyse bütün bunlar işin içinde. Allah diyor ki peygamberim sana işte böylece dünya ve ukba nimetleri verdik. Öyleyse bütün bu nimetlere karşılık fesalli li rabbike venhar. Peygamberim sen de bütün bu nimetleri sana lütfeden Rabbine karşı şükretmek için Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Bakın, tüm bu nimetlere karşılık peygamberimize ve onun şahsında bize lütfedilen bütün bu nimetlere karşılık bizden iki şey isteniyor. Namaz ve kurban. Birisi malımıza ilişkin bir kulluk, birisi de bedenimize ilişkin bir kulluk. Biz biliyoruz ki namaz bedeni bir kulluktur, kurban da mali bir kulluktur. Yani biz bedenimizi Allah'a tahsis etmeliyiz. فَصَلِّ لِرَبِّكِ deniyor ya, Rabbin için namaz kıl. Yani bedenimizi Allah'a tahsis etmek zorundayız ki namaz, daha önceki derslerimizde de ifade etmeye çalıştım. namaz kılan bir Müslüman bütün bedeninde Allah'ı söz sahibi kabul etmiş demektir. Çünkü namaz esnasında bedenin azalarının başka bir şeyle meşgul olması mümkün değil. Gözümüzün sağa sola kayması, başımızı sağa sola çevirmemiz, bedenimizi sağa sola çevirmemiz ya da cevap vermemiz mümkün değil. Yani bütün azalarımızın Allah'a yönelişidir namaz. Öyleyse böyle namaz kılın, bedenlerinizi sadece Allah'a verin. Fesalli li rabbik, Rabbin için namaz kıl. Hazreti Adem'den bu yana bütün peygamberlerin ortak ibadetidir namaz. Bütün risaletlerin en baş ibadeti, en baş farizasıdır namaz. Çünkü peygamberler Allah'tan aldıkları vahyi insanlara tebliğ etme, risaleti gündeme getirme ve insanların kendilerine karşı hücumları esnasında ilk dayanakları, ilk destekleri bütün peygamberlerin namazdı. Bugün bizim de desteğimiz, dayanağımız namaz olacak. Hayatın direğidir namaz. Hayatı düzenlemek için namaz kılmak zorundayız. Çünkü namaz hayatı düzenlemek üzere Allah'tan mesaj alma makamı ama Allah'a tekmil verme makamı. Bakın burada diyor ki Rabbimiz fesalli li rabbik. Sadece Rabbin için namaz kıl. Yani namazı sadece Allah için kıl. Gösteriş için değil, riya için değil, birilerine yaranmak için değil, birilerinin teveccühünü kazanmak için değil. Sadece Allah için kıl. Yani öyle bir namaz kıl ki o Allah'a layık bir namaz olsun. Bir de bu manası var. Rabbin için kıl denince öyle bir namaz kıl ki bu Allah'a layık bir namaz olsun. Öyle bir namaz kıl ki bu Allah'tan mesaj alma makamı olsun. Öyle bir namaz kıl ki hayatın namazınla ayağa kalksın, düzenlensin. Öyle bir namaz kıl ki hayatına özdeş olsun. Öyle bir namaz kıl ki hayatını ayağa kaldırsın, hayatın direği olsun. Bir de kurban kes diyor Rabbimiz. Bu da mali bir ibadet. Yani malın konusunda da Allah'ı dinle. Malın konusunda da Allah'ı söz sahibi kabul et. Zaten kurban kesen, zekat veren bir Müslüman, mal da can da senindir ya Rabbi. Kes dedin kesiyorum, ver dedin veriyorum diyen kişidir. Yani malın ve bedenin konusunda Allah'ı söz sahibi kabul et peygamberim. Arkadaşlar bizler canı ve malı Allah için feda edeceğiz. Önce maldan başlar. Kişi malını infak etmeli, Allah yolunda harcamalı ki yarın bir gün bedenini de vermesi söz konusu olduğu zaman buna alışıklık kazansın, deneyim kazansın diye İslam önce canımızı değil de malımızı ister. Malını veremeyen kişi canını hiç veremez. Bunu unutmayalım. Öyleyse biz malımızı ve canımızı Allah için feda edeceğiz. Yani hayatımızı Allah için yaşayacağız. Hani Bakara'daydı galiba. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki peygamberim, benim namazım, benim orucum, benim ibadetim, benim hayatım, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Evet, bizim hayatımız, ölümümüz, dirimimiz, malımız, mülkümüz, ibadetimiz, namazımız, orucumuz sadece Allah'a armağandır. Şimdi birileri başkalarına armağan ediyor değil mi? Filanlara armağan olsun filan diye çocuklarımızı ilkokulda hemen sabahleyin armağan yaptırırlar. Tüm hayatımız, tüm benliğimiz, tüm düşüncemiz, tüm fikrimiz filanlara armağan olsun. Müslüman da der ki Allah'a armağan olsun. Bitti. Yani Müslüman hayatını Allah için yaşayan kişidir. Hangi hayatını? Gece hayatını, gündüz hayatını, bireysel hayatını, ailevi hayatını, toplumsal hayatını, siyasal hayatını, hukuk hayatını, ekonomik hayatını, tüm hayatını Allah için yaşayan. Yani tüm bu hayatlarında Allah'ın yasalarını uygulayan, Allah'ı razı etmeye çalışan kişidir Müslüman. İşte bu surenin bu ayeti kerimesinde Allah bizden bunu istiyor. Fesalli li rabbik, bunun kurban bayramında kılınan kurban bayramı namazı olduğunu söylenmiş, söylüyorlar. Ya da bütün namazlar, bütün namazlarımızı Allah için kılacağız. Allah'a layık bir biçimde kılacağız. Vanhar ifadesini de şöyle anlamaya çalışıyorlar. Kurban kes dedik, onu söyledik. Kurban bayramı gün kurban kesilecek. Veya buradaki vanhar, kurban bayramı günlerinde getirilecek teşrik tekbirleridir deniyor. Veya vanhar, rükûya varırken, rükûdan kalkarken elleri kaldırma. Raf'ul yedeyn, Allahu Ekber derken eller kaldırılır ya. İşte vanhar ifadesi o anlama gelir demiş kimileri. onun el kaldırma anlamına geldiğini söyler ve el kaldırırlar. İşte Rabbin için namaz kıl ve kurban kes, bütün bu manaları ihtiva ediyor. Son ayeti de surenin şöyle: İnne şani eke huvel ebter. Şüphesiz ki peygamberim, sana öfkelenen şaniin olanlar, yani sana kin tutanlar, sana buğz edenler, sana karşı gayiz ve kinle dolu olanlar, yani sana, senin davana, senin dinine, senin yoluna, senin sünnetine, senin uygulamalarına kin besleyenler, senin için ebterlik bekleyenler, yani senin dinin yok olması için sahi edenler, senin sünnetin toplumda silinip gitmesi için çalışıp çabalayanlar, senin yolun bitmesi, tükenmesi, silinip gitmesi için sahi edenler var ya, yani senin için ebter diyenler, ebterlik bekleyenler var ya, inne şani'eke huvel ebter, gerçek ebterlerin ta kendisi onlardır. Şimdi o dönemde Ebu Cehil'di, o dönemde Ebu Leheb'di, işte şuydu buydu. Oğlu vefat edince demişlerdi bunu, veya onların şirk anlayışlarından, küfür anlayışlarından vazgeçince demişlerdi bunu. Yalnız kaldı peygamber, desteksiz kaldı peygamber demişlerdi. Yani toplumun sevgisini kaybetti. Bu dava insanların ilgisini çekmez, bu dava yok olup gidecek, bu dava kesinlikle müntesip bulamayacak, bu dava insanlar tarafından hüsnü kabul görmeyecek diye peygamber efendimiz için ebterlik diliyorlardı. Onun dinini, onun sistemini, onun davasını yok etmek için soyunmuşlar, sağ ediyorlar, çaba sarf ediyorlardı. Ama bir de bakıyoruz ki birkaç yıl içinde bunların hepsi gebermiş gitmiş, hepsinin davaları yok olmuş gitmiş, hepsinin isimleri, yolları, sistemleri silinip gitmiş, tarihe karışıp gitmiş. Hemen birkaç yıl sonra Mekke fetholmuş, yine birkaç yıl sonra bütün Suudi Arabistan Yarımadası peygamberimizin davasına gönül vermiş, peygamberimizin davası insanların gönüllerine nüfuz etmiş ve gördük ki Allah'ın Resulü ebter olmamış, onun davasının sonu gelmemiş, silinip gitmemiş, silinip gidenler hep onlar olmuş. Öyleyse o gün onlardı, bugün de birileri var şu anda peygamberimiz için ebterlik dileyen, yani peygamberimizin davası olan İslam'ı yok etmek isteyen, Müslümanları yok etmek isteyen, İslam davasını tarihe karışıp gidecek bir biçimde kökünü kazımak isteyen, Müslümanları yok etmek isteyen şu anda çağdaş ebterler var ya, onlar da İslam için ebterlik bekliyorlar ya, planlar, programlar yapıyorlar gece gündüz, bu İslam'ı nasıl yok ederiz? Bu Muhammed'in yolunu, bu Muhammed'in sünnetini, bu Muhammed'in davasını toplumdan nasıl kazırız? Toplumu nasıl İslam'dan uzaklaştırırız? Plan ve programları yapanlar var ya, onlar da ebter olacaktır. Hem dünyada hem de ukbada. Dünyada onların fikirleri silinip gidecek. Birkaç yıl sonra, 3-5 yıl sonra dünyada onların fikirleri, sistemleri silinip gidecek, kökleri kazanacak. Ama bu dünyayla da kalmayacak. Elbette öbür tarafta da onlar Allah'ın azabıyla karşı karşıya kalacaklar. Evet, bu sureyle alakalı bu kadar söz yeter. İnşallah gelecek haftaki dersimizde de Eraeytellezi suresi, inşallah o Maun suresini tanımaya çalışacağız. Allah duyduklarımızla amel etmeyi ve hayatımızı bunlarla düzenlemeyi nasip ve mukadder kılsın. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.